O moarte care nu dovedește nimic. 26. Probabil că vina mea mare este că i-am explicat sau că am grăbit să-și explice că nu e fericită. Dar chiar dacă o viață mediocră de provincie ar fi împiedicat-o să-și vadă nefericirea, mulțumită n-ar fi fost niciodată și deci nu sunt cu totul nimerite reproșurile pe care mi le face. Mi-ai distrus viața cu gândurile tale negre. Nu se vorbește unei iubite despre moarte. Îmi sunt cele mai esențiale preocupări, nu se putea să ți le tac. Ce deznădejde că n-am putut să influențez cu nimic temperamentul tău. Ai rămas exact acel pe care l-am cunoscut din prima zi. Singura diferență este că pe atunci, cu un zâmbet, mai îndepărtai vorbele tragice, lăsând să se înțeleagă că poate glumești. Ți-era frică de ridicol, ca de obicei, discutând astfel de chestiuni cu o fetiță pe care o considerai complet neînsemnată. Tot pe atunci te apropiai de mine cu intenția de a fi a ta și nu s-a petrecut nimic în tine lipsit de luciditate. Ai exploatat puțin gândurile tale despre moarte, unde colecționasești atâtea cazuri pentru ca să mă zăpăcești pe mine. Pe o femeie o zăpăcește totdeauna cineva pe care îl simte trist, își face iluzia că l-ar putea vindeca. N-a fost o idee utilizată atunci pentru a te cuceri. Te-ai convins, după atâția ani petrecuți împreună, că aceasta era preocuparea mea constantă. Ce are a face? În clipa aceea ai exploatat-o. Este exact, dar toată lumea face la fel. Scriitorii cei mai disperați, din moment ce au descris disperarea, nu înseamnă că și-au exploatat-o. Un om este mai complex decât îți închipui. Pot subzista în același timp mai multe instincte, unele contrare chiar. Contradicțiile temperamentului lui André Gide. Când te gândești că Gide a scris atâtea cărți numai ca să-și scuze vițiul. Subtilități se găsesc cu ușurință de un om inteligent, dar reiese o impresie de comod care îmi repugnă. Este, dragă Ioana, ceea ce susțin eu despre celălalt. Nu putem începe o discuție generală fără să nu aduce aminte de ceea ce a fost. N-aveam impresia că discutăm o chestiune generală. Reflecția ta semăna cu un reproș. Am spus că este oribil să vorbești iubitei despre moarte. Sunt convins că ai avea astfel de gânduri și fără sugerările mele. Mi-am spus de atâtea ori că nu ești fericită din pricina firii tale. Trebuia să încerci tu să mă faci fericită. Desigur că mă consolez prea repede, spunându-mi că Ioana ar fi fost nefericită, chiar dacă nu m-ar fi cunoscut, că e fatalitatea ei să fie astfel. Eu aș fi trebuit să încerc să o schimb, să lupt împotriva fatalității ei. Cum mă iubește, un ajutor imens am la dispoziție. Niciodată nu simte nevoia de singurătate de când mă cunoaște. Dar sunt incapabil să iau astfel de inițiative, nu mă pricep ce să fac. Sunt prea egoist ca să-mi sacrific întreaga mea personalitate și apoi ar trebui să joc mereu același rol care nu mi-aparține, să mint, să fac inepuizabil pe mulțumitul, să susțin ceea ce mi-e cu totul străin. Și atunci, presupunând că aș izbuti, poate că Ioana s-ar detașa de mine sau nu i-aș mai fi ca acum necesar pentru fiecare clipă. Să nu încercăm nicio transformare zadarnică, să lăsăm totul în voia soartei, fără împotriviri. Este foarte mândră. Poate că acesta este motivul principal al neînțelegerilor. Ca să mă răzbun, o numesc uneori vanitoasă. Mândria la o femeie este un merit mare și face impresia că e de origine aristocratică. Sunt insuportabile femeile ascultătoare față de bărbați, aprobându-i orice ar spune, admirându-i din principiu și fiind totdeauna de aceeași părere cu ei. În practică însă, cele mândre te obligă la o veșnică băgare de seamă ca să nu le ofensezi. Și deseori Ioana susține ceva forțat, ceea ce inteligența ei ar putea vedea cu ușurință că nu-i adevărat, numai ca să nu se simtă umilită. Dacă citesc o carte mai mult decât trebuie, fără să o bag în seamă sau întârzi, sau îmi fac un plan inofensiv numai pentru mine, e supărată. Îi găsesc pretenția prea mare. Încep o discuție umilitoare, căci e mai presus de puterile mândriei ei ca să tacă, și astfel, la sfârșit, mândria se transformă într-un sentiment exact contrar, în umilință. La Ioana, sentimentele contrare se urmează foarte obișnuit. Persoană făcută numai din contraste, totdeauna bine colorate. La un loc, egoism meschin și apoi generozitatea cea mai neprevăzătoare. Mândria îi se poate numi pe rând dragoste excesivă sau despotism și mă face să am gânduri dornice de eliberare, dar sunt incapabil de a pleca. Uneori îl luăm pe Ahmed pe plaje, căci nu ne îndurăm să-l lăsăm singur în cameră. dar marea și nisipul îl sperie. Se instalează cât mai lipit de noi, pe vreo haină de-a noastră, și o bucată privește curios împrejurul lui. La urmă însă închide ochii și doarme după obicei. Într-o zi, ca să ne batem joc de el, l-am dus până unde ajungea apa și, prima dată când i s-au muiat picioarele, a luat-o la fugă înapoi la culcuș. Apoi l-am dus tot mai aproape de mare. În fiecare zi, apa îl cuprindea mai mult. Ioana pretinde că acum poate să înnoate, iar eu, din dragoste pentru el, sunt gata să o cred. Noroc că ne-a văzut Vicky și ne-a adus la realitate. Nu vă e rușine să chinuiți animalul și pretindeți că-l iubiți. În momentul unei discuții aprinse, în care eu, inchizitorial, vreau să aflu noi detalii și întrebuințez toate armele de care sunt în stare, violența, viclenia, sinceritatea și ipocrizia, judecător în fața unui criminal, Ioana îmi aruncă. În definitiv, nu e singura greșeală a trecutului meu. Un timp mi s-au oprit gândurile de prea multă învălmășală. A spus adevărul? Sau a fost o pedeapsă? Sau o simplă aluzie la unele greșeli de alt ordin, care prin comparație n-au nicio importanță? Căci dacă mi-ar fi mărturisit că a furat, a mințit, a cauzat moartea cuiva sau plănuiește lucruri grozave, aș primi vestea cu imensă ușurință. Nu poți să fii niciodată sigur de Ioana. Când ai început să te deprinzi cu un adevăr oricât de trist, descoperi că misterul a rămas tot așa de mare. O frază cu dublu înțeles îți strică tot ceea ce clădisești mai sigur. Chiar și aspectul greșelii ei, pe care o cunoșteam bine, e mereu altul, căci câte o vorbă neașteptată aduce noi neliniști și mă convinge că aventura lor nu se potrivește cu ceea ce îmi închipuisem. Detaliile pe care le aflu la întâmplare n-au valoarea lor relativă prin comparație unele față de celelalte, ci fiecare colorează pentru un timp trecutul, după cum mi se aduce la cunoștință. Dar ceea ce îmi spune acum Ioana amplifică încă imens cadrul neliniștilor. Alături de ce se întâmplase, apare acum posibilitatea unor noi aventuri. Din sinceritatea mărturisirii ei prime, nu pot scoate o concluzie optimistă, căci pot subzista la un loc o sinceritate și o minciună. Insistase la început numai pe o aventură, deoarece i se păruse cea mai teribilă. Se întâmplase cu prietenul nostru și credea că vina față de mine e, mai ales în ocazia aceasta, foarte mare. Și acum, când greșeala e familiară, apar și celelalte, cu dreptul lor de a fi spuse. Are poate și scuza că voise să se vindece de mine și nu mai păstrase nimic bun în ea, după cum un om care a furat, ucide numai ca să nu mai aibă îndoielile unei refaceri posibile, care nu se mai poate îndeplini, oricâte sacrificii ar încerca mai târziu. Cu atât mai bine. Acum orice întrebări noi sunt deprisos, căci nu mai este nimic delimitat. A avut câți amanți i-au stat la dispoziție și nu conține amorul o practică, fără să fi încercat să profite de ea. Trebuie deci sacrificat tot trecutul și să pornim viața de la capăt, de când ne-am reîntâlnit, ca și cum aș fi început dragostea cu o văduvă sau cu o fată cu trecutul dubios, fiindcă și-a pierdut viața fără să întâlnească pe cel ce merita iubit. Va trebui să renunț totodată și la tot ce a fost între noi prima oară. E dureros să arunci ani din viață și e imposibil. Timpurile cele mai grele le păstrezi, căci ți-au aparținut numai ție și ți-au dăruit o experiență de care ești mândru, iar eu trebuie să uit un timp când Ioana, fecioara, se emoționa, roșindu-și minunat obrazul de obicei palid, sau atâtea ore de comun acord între noi, când, tineri de tot, făceam la tot pasul descoperiri. A face descoperiri în viață nu este decât un privilegiu care nu durează decât până ajungi la saturație. Să fie murdar totul, ca un mijloc de simplificare. Orice gând, cât de rău, îți devine acceptabil, dacă nu-l știi decât în bloc și nu poți afla amănunte. Ce susțin este o pregătire ca să pot suporta și noul adevăr. Căci în loc să mă întristez că toată povestea cu Ioana, dându-se unui om din ciudă împotriva mea, s-a schimbat în a preface pe Ioana în cocotă, găsesc argumente de consolare. Numai dacă aceste argumente nu demonstrează o crispare în plus, când numai din exasperare susții ceva invers decât ceea ce te interesează. Dar este adevărat ce a spus Ioana? Căci de la chipul ei chinuit, cu ochii în vag, nu pot desprinde nimic și nici nu mă pricep cum să-i pun noi întrebări, din lașitate sau din teama de a fi prea umilit. Ce monstruoasă este Ioana, aruncând o astfel de vorbă turbure. Poate a spus-o numai din instinctul de a se răzbuna pentru pedepsile pe care îi le dau zilnic prin întrebări intime. N-a mai avut timpul să facă socoteala că totul pornește la mine nu din răutate gratuită, ci de la un chin pricinuit de ea și se răzbună imediat, chiar dacă mai târziu va regreta. Dar vorba ei este cu dublu înțeles și când vrei să te răzbuni, spui clar ceea ce trebuie să doară. Ioana e prea spontană pentru a cugeta o pedeapsă subtilă, aceea care supără mai precis, cu toate că nu e sonoră și, de altfel, nu are izbucnirea decât în mijlocul unei discuții înfierbântate, când n-ai răgaz să mai combini ceva. După o zi, am cerut Ioanei să mă rămurească, dar ea a negat că ar fi vrut să spuie ceva deosebit. Poate că aș fi crezut-o, însă la fiecare nouă întrebare găsea o altă explicație și astfel îmi întreținea bănuielile. Am șirat pe rând, nu știu ce am vrut să spun, nu mai țin minte. Am vrut să mă răzbun pe tine, mă gândeam la ceva fără importanță. Și dacă aș fi acceptat unul dintre aceste motive, toate la un loc contrazicându-se, adăugau neliniști. Se poate să scot o consolare, fiindcă ea însăși nu mai ține minte ce voise să spună. Sau se poate că ea întârzie de a mă liniști, spunându-mi adevărul neînsemnat dintr-un instinct al ei, deseori verificat, de a se opune oricărei voințe străine ce o obligă la ceva. Dar mai ales, concluzia la care ar ajunge orice judecată normală este. Și-a dat seama de ce dezastre produc în noi mărturisirile și, după ce într-un moment de iritare scăpase o aluzie, acum încearcă să o nege. Și neagă stângaci, contrazicându-se ca atunci când susții o minciună. Asistasem la fizionomia ei când spusese vorba chinuitoare, știam că totul era mai mult decât o simplă întâmplare. Sunt secrete pe care nu le poți niciodată afla cu certitudine și fiecare om este un sfinx, oricât ar avea mania confidențelor, atunci când te interesezi de el. Ioana mea este o ființă complexă, deci cu atât mai greu de descifrat. De ce mă tot întreb din moment ce se strânge lângă mine și mă ascultă și mă privește și amețește când o dezmiert? Ioana frumoasă și deșteaptă, cea mai frumoasă și deșteaptă din toate fetele pe care le-am întâlnit vreodată, Ioana mea. Ioana complexă? Repede spus. În orice caz, nu din exemplul de odinioară se poate scoate această concluzie. În oricine găsești un amănunt turbure, nu poți face din el o virtute în plus. Marea se întinde cenușie, iar soarele, acum spre seară, s-a acoperit de nouri care devin mereu mai întunecați, cu toate că vântul bate fără putere. Și eu, singur pe plaje, mă gândesc care ar fi mijlocul să scap de Ioana. Să profit de clipa aceasta când sunt calm și nimeni nu mă poate întrerupe. Ioana și Vicky s-au dus în vizită la Madame Pitpalac, deci pentru 2 ore n-am nicio neliniște că i s-ar fi întâmplat ceva rău. Să-mi fac exact socotelile. Oricine ar reflecta, nu trebuia să te mai întorci la ea. Acum e prea târziu, ai răspunderi. Înseamnă că ai acceptat totul. Invidiez temperamentul acelora ce pot lua hotărâri precise, dar bănuiesc că spun așa de decis mai mult pentru că nu e vorba de cazul lor personal și deci nu pot să înțeleagă mare lucru. M-am chinuit atroce 3 ani și nu vedeam în mine nicio ameliorare. N-am încercat nicio schimbare. Iar în clipa revederii n-am avut decât un scop, să o recapăt. Îmi făceam iluzia că despărțind-o de celălalt, în același timp distrugeam și tot ce fusese între ei. Sau poate mă hotărâsem să accept orice, căci starea mea tulbure fusese și mai chinuitoare. Dragoste pentru Ioana, spaimă de singurătatea în care trăisem, amorul propriu ce pretindea să aibă din nou ceea ce pierduse, gelozia cătând o răzbunare împotriva celuilalt, toate la un loc, și e imposibil de a face o discernare pentru a vedea partea fiecăruia dintre aceste instincte. În timpul reîntâlnirii eram halucinat. Disperarea cea mai cumplită, când nici nu te mai vaiți, iar unui străin i-aș fi făcut impresia de cârpă, răspunzând la vreo întrebare naiv, dispărând și apărând fără niciun sens. Deci prea lipsit de voință ca să nu mă mai întorc la Ioana de îndată ce s-a evit ocazia. Ce ar fi trebuit să fac după părerea oricărui om normal? Aceeași lipsă de voință face acum să se continue chinul, fără să iau nicio inițiativă. Aș putea să nu mai fac nicio aluzie la trecut, decât să trec în minte pentru a mia oară aceleași detalii oribile, mai bine să învăț în not, să plec cu Vicky și cu Hacic în largul mării. Ar intra apa și aerul sărat în mine, aș obosi și n-aș mai avea timpul de gânduri grele. Să mă ocup cu ceva important, așa cum voiau toate ambițiile mele de adolescent, și să am răbdare să duc munca până la capăt. Sau să plec, indiferent de ce s-o întâmpla în urmă în lume.